څوک ورواشي زمير او دغه زمير چې مابین کې راغی پته مخاطب ته ولګیدل هغه هم په دې شک چې صاحب لسان په یو څه خارو سر خلاص کني بیا به نو سر ور خلاصې ته کې سر خلاص خو ټیک د کنو بیا به څه کوي ته سر ور خلاص کې بیا هم سر نه خلاصې د نو خو بیا چې سر د خلاصې بیا خلک څه پکې کټي کنه بیا نو سره یو کټي څه په بیا یو کټي کنه جوړ یو کټي چې مې داسې کنه چې ګر سر د خلاص سره اولائک هم المفلحون زمیر فصل یواز اغه د سلسری فد سطحی فائدہ دا اغه سطحی فائدہ او سوال به دا پیدا کیدی چې دا مخ متکلم ځان ته په خپل مصیبت جوړ کړه کاغه هم څوک به نه راوړي دا خبر به معرفه راوړي نه خو مرتاره ګرځدل دا ځې پیژې سول چې خبر څوک نو چې خبر لسر نه کراوي مبتدا معرفه و نه خو له وخت معلوم څوک دی دا خبر دی او څوک نه دی صفات نه نه ځان ته په خپل مشکل پیدا کړي تبرته ځان ته مشکل پیدا کړی دی خو حکیم او بلیغ څوک دی لاله متکلم دی هغه دغه ځای به نسر خلاص دی کړ لیکن دا کوي دیده دا نسه کوي چې یو مقصد دی په نظر کې دی هغه نشان بغیر د تعریف د خبر نه نوښتل کیږي هغه مقصد بغیر د تعریف د خبر نه حاصلېږي چې ورته دی معرفه را نوړي هغه مقصد ولا مقصد نو کوم دی ول حاصل د مسند دی پر مسند لیه وای څو او دا حاصل د مسند د مسند لیه عین د حال تقاضا ام تک بیا وای نو بخامه خراوړي چې معرفه راوړي بدون د تعریف هغه مقصد لاس نه درج چې معرفه راوړي اشتباه راځي د اشتباه د ازالې د فار به وسته څه کوي زميري فصل راوړي چې فلاح قاصر د پر دغه کسانو چې دغه دین مالکان دي بل چلن فلا نسته کوي بلو اوس شکارا سولا الله جل جلاله عجیب انداز باندې تعبیرات کې نتایج بیانې لیکن پر عجیب انداز بیانې چې دا نتیجه فقط اور فقط دغه انعام او دغه شیګړ دا شاباس او هغه آفرین دا صرف او صرف د وو کسان لردی بل دینو خاوري وخوري بل دینو خاوري وخوري یعنی کله دغه زین اولاست دلی دوری بیا چې شې نستا بیا فلاح نست بیا کامیابی نست بیا به هدایت ستاسو د کور شي نه بیا به گمراهان است په پښتو پوزولس په ساده پښتو پوزولس په ساده پښتو کې درته وویل چې الله دا مشتراک ښکارا کړل چې د کامیابی مدار او سبب فقط او فقط دین دی د دین نه بل شي کامیابی نه راوړي کړه ځکه فلاح د دغو کسانو قصر ده له دوی څخه متجاوز بل چاته نه ده کم کسان چې دغه متدینین دي کړي مختصر تعبیر دغه چې درته کوم چې مو متدینین دي کنه دا متدینین خو دغه دي چې یومنون بالغیب سره دی ولې ته چا پوری او بالاخره دی هم یقینون چې دا تذکرہ سوی دا د دین خلاصا ده کنه دا د دین چی شو خلاصا نو فلاح وای سب چالر ده مؤمن لره ده چالر ده لاله مؤمنی هغه عامل د چا چوی د صالحات چې مؤمن هم وی فلاح فقط ابو د بل چالر نسته قصر راغی ګره دغه نقطه اولائک هم المفلحون پر دا زیبانی یو جماعت ختم سو دغه جماعت دغه نور جماعتو په انسانانو کې دغه گروپونه دي دغه تایفید لاغه وخت تر قیامت پوری وای شو بیا خاص کر د دین اسلام دراتو څخه را شروع سوی د خبر تر اخیری دمه پوری به دغه درې طبقې سره رواني ک دا درې طبقې دا طبقات القرآن ورته وایس طبقات ثلاثه ورته وایس ارڅ چورته وایس ک یو طبقه تر ټول څخه چې اشرف او اعز تر طبقه ده اکرمه طبقه ده محترمه ده هغه ده چا ده مؤمنانو ده ظاهر خبر ده ځکه اول تذکرام ده چا وصول دو دوی وصول او هل تم ده منام علیهم تذکره واکنه کویا سوره بقره دا چې تذکره کوي په تور د لفی نشر تشتی لاله غیر مرتبه و بول چې مخیال ته ده چا تذکره اوس ده ضروری نه ده چ په هغه انداز چې الته اول وار تذکره ده چاوه یعنی د سوره فاتحه د تمام مزامینو په اعتبار چې واخه ګویا له فی نشر څوک نه دی مرتب نه دی چې الته مخې د حمد خدای حمد ثنا او توحید فی الالوهیت او توحید په چا کې ربوبیت کې دا غزه څخه شروع نه ده لکه ما دې خبره شروع اهدنا صراط المستقیم څخه صراط الذین لدغه غزه څخه مضمون د چا شروع سو ابتداء د مضمون د سوره بقره لدی وسط اخر څخه سید بچاسخه د دوم د نصف اخر څخه لداز څخه په مخ را واخستل بس دغه ځای ته تبرید تفسیرای تر تکی چې دا درې طبقه یو اخو دغه طبقه به متبقه دا مناسبت د تضاد دک اوس په دا نور دو آیاتو کې بل طبقه د انسانانو ذکر کیږي. په دا نور دو آیاتو بل طبقه د انسانانو د دغه طبقې د ذکر او د هغه طبقې تر مابین یو مناسبت خو موجود دی کنه؟ دی معنوي لحاظ یو مناسبت شته کنه؟ نو دغه گویا د دغه دو آیاتو ربط د چا سره لای د ما قبل سره چې په هغه مخکینی آیاتو کې هغه ډله د آیاتو څوک یې سوی وو د پاره د ذکر د چا د دغه مؤمنان چې د دوی هغه کیفیت او نتایج او اخر او پای او سر او پای هغه ډول بیانوي. اوس ته چا تذکره ده؟ دا هغه کفارو چې هغه کفار مجاهرین ورته وای څه ورته وای؟ یعنی دا خپل کفر پټی نه بالکل برملا کفر کوي او پټاږي کفر کوي پټاږي کی برملا کی پرودستر کوي کی په داسې دندناته وي کنه چې جو وای دندناته وي پرشکار کفر کوي. د دغه دو آیاتو کې دغه طائفه تذکره ده. بیا ورسته دیارلس آیاتونه را روان دي چې دا تقریبا هغه طبقه ده چې موږ په خپل اصطلاح کې د شریعت دا اصطلاح کې د شریعت څور ده وای منافقین ورته وای په اصطلاح کې د شریعت څور ده وای. لیکن د اعمالو د اخلاقو د لحاظ په اعتبار د ترتوب د احکامو په اعتبار د ترتوب د عذاب دا هغه طبقه ده چې مغضوب علیهم ده چې د قران په هغه اصطلاح کې په فوصلات چې تر دې قران د مخه اصطلاح قبضه کړسول غویا هغه څوک مغضوب علیهم مغضوب علیهم خو هغه کسانو چې د دین نو گمراهان سي چې علم نه درلوي د چا لاله نو د دې د گمراهي اسباب نور پیدا شو. د دې د گمراهي نور اسباب چې حسد او عناد او حب جاه او حب مال وکړ. د دې چې حسد درلوي او چې درلو لالچونه پکې پیدا شو حرس حسد محبت د چاو د دولت محبت د عزت محبت د چاو دغه امور چې دوی یو داته وتړل چې دوی مجبور کړو دي ته کفر ته مجبور کړل او دغه قسم کفر چې پو هم دی او کافر دی نو ظاهر خبره ده بیا به زیات خطرناک وي ته هغه کافر څخه چې هغه وچ کلک ډر دی کنه. کافر خو نوم یو دغه یوسف ویلاله چې خالی ډر دی هغه ډر کافر سړي د دونه تاوان نه سره رسول ویل هغه خار خبر د سپین مامدینه پډاګ دکن شر محسوس دی معلوم دی استناب د هغه شر څخه د هغه اسهل دی بیا وایي څه شي اسهل دی د استناب د دغه شر څخه چې په هم دی دانا هم دی مکار او عیار دی فراډی دی غرجبی دی جامه او لباس او شکل هلیه امستا جوړ کړی د دوست په جامه کې درته راځي د چا په جامه کې درې طبقه دغه طبقه گویا د حکم په لحاظ په هغه طبقه کې شامل دي چې کم یو ده مغضوب علیهم ده ولې ځکه شر ډیر زیات دی او بلار ډیر وګ څوګو بلار. لیکن چونکی د دهوی اصول په اعتبار باندې هغه مخکی آیاتونه چې درته تیر هغه خالصتن په ذکر د چاو تذکره د مؤمنانو دا تذکره د خالصتن د چاده د کفارو ده نو خو یو مناسبت یې موجود نه دی هغه مؤمن خالص دی دا کافر خالص دی کنه نو خو هیڅ مناسبت یې نه ست زکه د عاطف د پاره چې شنو سپیدا جواز نو سپیدا لوجی د چا عدم د عاطف د دې موصول په هغه موصولاتو سابقه و باندې عدم د عاطف څه شي دی کمال انقطاع بیا وس چاته وس ما سرونه شوروي دغه باندې مو مزور شکو وجد عدم عطف تشيدا کمال انقطاع د معنی خوم دغه درته وای چې په دغه دوزوي کې عطف نست دلته له دغه وجه نست دلته نه دغه وجه نست. ان الذين كفروا بشك هغه کسان چې اختیار د کفر کړی د الله هغه شیګړې تر خارو لاندې کړی او انکار ته املا تړلې لغوی معنی په کې ادا اصل او څوب اصطلاحي معنی ماده چې کوم کسان د الله نعمتونه په خارو شخ کړی د الله د نعمتو د اظهار نه منکر دي د الله د دینو منولس خصوب دي منکر نه دي تیارو دي سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خپل پیغمبر ته الله یو قسم تسلیه ورکی منه تسلیه ورکی چې ډیر ځله مخ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم د الله پیغمبر ته دا ډیر لوی تکلیف موږ تاسو ته ډیر لوی مصیبت دغه تکلیف نه را رسی لکه د الله پیغمبر ته چې دا خبرې بدته ډیر تکلیف ورکاو چې دونه رون حقیقت دونه واضح حقایق دونه لوی جهنم دونه لوی عذابونه را روان او دا بدبخت خلق دا ایمان ته نه تیاریش. یعنی د دین روح حقیقت نه انکار کول او د دومره لوی خطر ته ځان ورا شول د الله عذاب ته تیارېدل دا د پیغمبر زړه چیرې برداشت کول؟ خو رحیم وکنا څه شو ډیر مشفق وکنا دا انسانانو په دې زړه خلل کېدی لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاك. ودخبل جير غضب دخبل افسوز ځان وجني ځان خفکه نن دمک الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکی وضانان کبیزرك الذي انقط دا مضمون هلته بیا دنه در تراجی. نو الله جل جلاله خپل پیغمبر ته معنا دا دزړه دوی څه خی مایوس کوي نو دوی څه کوي چې دون حتا په مسیمت وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله وای چې دمزکی پر مخ به بیا هم اکثریت کفاروي د چا باندې کته هر چوز پر وخوري ته اڅو حریص پر ایمان د انسانانو لیکن ټول څه نه راوي نه ټول مؤمنان کیږي نه اکثریت وی بلکې څوک به وی اقل به وی کنه عددن به مؤمنان به هم څوک اقل وی. خپل پیغمبر ته یعنی دغه د زړه جنی راشکوي چې تیر ځان م پر خره فیصله په خاصه وی دی دا هغه ځای ته رسیدلې دی چې استعداد د قبول حق مکمل تور مسخصه وی دی ختم سوې دی برباد سوې شي چې و شوړي یا قابل اصلاح وی واس نه چې و پرسیږي خو قابل اصلاح وی تر اوسه پوری چې زخم اول ابتدای کې بالکل په دا تازه تازه حالت کې جوړ شي دا بالکل دیر کا دیر زر قابو کی بیا لږ مرحله ده پرسیدو په پوسولې چې بیا و پرسیج بیا هم څه شته همزم بیا هم علاج تا خو لږ وخت به واخی چې ګولې وستنی منی شروع لګي زخم به وشي لیکن که او شوې دی شوړې دل شي بیا نه هغه نه سو جوړې دلې چې اډ وروسو ناقابل اصلاح سو چې غوښه ورستا سو له ناقابل اصلاح سو بیا هر څو عظیم ډاکټر بیا هر څو عظیم ماهر طبيب اغه اصلاح کولای نسو نو دا چا کمې نه دی دا چا کمزوري نه ده دا د حکیمو د طبيب کمزوري نه بلل کی چې تا یو روس اډور تراولې دی وی را لوي تړک زخم جوړ سوی او په دا زخم دونه وخت تیر سوی چې هغه بیا څه پسیو اغه شوړې دلې و چې حکیمو ډاکټر لر اوري چې را ل جوړې کنو د دامه مرحله تیر سید نو که ته سبا تبصری کوي چې وای داونه ولا کوي ډاکټر زور لنګ ما ولا کوي چې راځي نو څه کول الله کته څه شو تر اوري وروسته اټي ور تر اوري نو دا قابل اصلاح دی نه. الله خپل پیغمبر ته وای چې یو طبقه د انسانانو د غدا دا اوسم ستا په وخت کې موجود او تر قیامت به موجود دي د طبقات ثلاثه نور کیږي ګوره دا یاد سات چې څه نه دی نو دې فائدہ چې تاسو تاسې په دماغ کې دا خبره راشي دا طبقات ثلاثه په ګرد عمر باندې وجود لري نو دې په دماغ کې دا در تراسي چې دا قران یو زوړ داستان نه و چې بس ختم سو کیسه خلاص اسول روزانه په معاشره کې د غدرې طبقات ثلاثه دا کشمکش شروع دی کړ دا جګړې دا اړو دړو دا مکوي لکه دا ډنډو کونډو سکون نکو هاو مکوي لکه دا به روزانه یې کړ چې دې لاله ولیدا طبقات دې شنو چې بس یو زمانہ و بس نو تیر سوی وو هغه ختم سوا یو قصه پارینه جنې جوړس قصه پارینه نه د قران چې شې دلاله یو ژوندۍ دین دی روزانه په معاشره کې بد کشمکش تیسر خلاص دا باز خلک نو د قران او حدیث چې شي بولی یو قصه پارینه بولی معنی دا چې یو مبارک الاسلام راغلی وو او بیا دا چې یو څه صاحبان د صحابان مبارکان وو د یو کیسه منافقان وو یو زمانه کې د یو کیسه تیر شوی وکړ باز هغه په هغه زمانه پوری ختم شو ګوینن نه منافقان موجود دي نه مؤمنان موجود دي نه څوک موجود دي نه کفار موجود دي نه ګویا قران موجود دي یو په خانه کې سو بس د یو کیسه پیژې شوی او د کیسه وکړل دی لاره بس ځان اخلاص کې کړ داس مبارک علی اسلام راغلی وو د صحابه و صحیبان مبارک صحابه مبارکان راغلی وو داس یو داس یو څه منافقانو د کفار وکړ داس کافرانو یو د ابو جهل وې کنه یو بیا څه شو ابو جهل کړ هم تعبیر خونم ډیر شایسته علمی تعبیر کی کنه سوای ابو جهل کړ بس دا یو ابو جهل خبيس وو کنه فدې خدای لعنت یا بل لا کسي او شروع کړ قران ژوندۍ کتاب دی روڼ کتاب دی باقی دی کنه ما څه درته ویلو مخکې درته ویل چې دا معجزه یې څوک دلالی خالدا ده کنه دا به پاتې وي هر ورځ دغه حال دی هر ورځ دغه کشتی دغه کشمکش دی یو ورځ د منافقانو دبدبه او روب دی غلبت یو ورځ به د مؤمنانو یو ورځ به د چاوي دغه ترې تر بقې به تر قیامت پورې وي چې حضرت عیسی علیه السلام راځي کنه دا به وي الله خپل پیغمبر ته وجدي سره به پر خوړه دا نه قابل اصلاح دي کنه د دې وغه د قبول حق استعداد څه شي سوی ختم سوی تعبیر الله پر بل انداز بنی کی چې ختم الله علی قلوبهم دا اخبار دی اعلان دی د دوی د فساد څخه د هغه استعداد د قبول حق خبرم سر خلاص دا نک ولول د الله پیغمبر دا د عالم غیب دی د بل دنیا مش خو زمو استاد دنیا دا محسوسه دنیا ده دا د مادی دنیا ده دا مادی شکل او صورت خو وینو دا مادی سترګي خو وینو دا مادی دا مادی اجسام او اراض خو وینو لیکن تغدور روحانی دنیا لمج نه پټ ده دا کوم یو نو غیب دی دا څوک دی قران خلاغه جدي قران خلاغه جدي فقه شانو ډیره بوت قران ډیر نه وای چې عقل فخفلم فی الجمله کار فکه کولای قران خو ال تر نه مای د عقل کی وی چالت دی د د پیس کنه د د چې چرلوت وی د چې سی د ما چې وز ما له وسلات د پر قران دغه دنیا سره جدي وزنو مثال په دې دنیا کې خامه خاوي مثال په دې دنیا کې خامه خاوي یو سفینه کفرات تور دوت دینی ولیت یو ورځ دوت پر پریوت بل ورځ پر پریوت بل ورځ پر پریوت تر یو زمانی پوری خو دغه کفړه د دې قابل وی چې بیا ش صابون او شی ګرمي وبه دغه پرتوی کې نو یو امکان ست چې دا توروالې د دیني څه زایل لیکن کډی لوی زمانی مدید پر تیر ډیر زمانہ پر تیر رسول دغه توروالې پر ننوتی پکې پخېدی پکې ننوتی پکې پخېدی پکې ننوتی پکې پخېدی اخیری د دغه کفری هغه اندرون لکه و بچ د ګلاب په پانه کې سرایت کړی وی دغه توروالې د کپڑے پر هغه اډو پر مغزو چور نه نوتی بیا امکان دا صفایستا بیا امکان د تبیض تا چې بیرته به تسمینه کې نه چې ارڅو بهترین صابون ورته راوړي که بهترین پودر ورته راوړي که بهترین میرمن وی او که بهترین ګرمي وو پي دا ګرد د اسباب هم موجود وی کنه بیا وایس اسباب د تغخیرو د ازالی چې له دې کپړې څخه د اخیر ازالی شي په چې شي قوتګه اسباب دي چې درته ومه وای چې ماهر میرمن دا ګرمي وو بدی اعلی نوع د صابون یا د چا د پودر دا تغه ګرد دې په ترتیب هم وک سهار تر ماښام دا میرمن ورته کښینی امکان یې ستاسو زایل دي نه تور خرتا ته چې ورکو صابون ورکو 15000 کال صابون ورکو لاله اډیا تور دي کړه هغه سپینی نه سپینی ها که سپین خرو دغه شلش چې شپور له دلی له ګرز مرګ له دلی نو خو امکان یې ستا الله جل جلاله په دغه انداز باندې د عالم غیب د الله پیغمبر تمثيل پیش کړی ول د مؤمن سره دا شتي لکه دا سپینه اگي وست لکه دا سپینه اگي پر دا سپینه اگي باندې چې مؤمن ګناه وکي د خدای نافرمانی وکي دا ګناوي بیا خپل اسباب لري د خپل مسببات لري د خپل اثر لري په دنیا کې دا مادي اسباب او سلسله د سب اسباب او مسببات در معلومیږي کتاب نه در معلومیږي بیا حضور سات بیا حضور سات ما فخوا در تل بیا حضور سات په دنیا کې یعنی د اسباب او سببات سلسله در معلومیږي کنه یعنی چې دوت پرشي پریوزي شي چې اړي تورې اړي نو دا رقم دغه اسباب خود خدای تر عبادت دي سلسله یو ګوري دغه اعمال د معاصي بیا وایس دا هم د اسی اسباب دي د اسی مسببات لري دغه سی آثار لري هغه آثار په د اعمالو ته کیږي مرتب کیږي مجه نوینو الله خپل نبی ته په هغه سترګو د غیب ورشکاره کړی دی هغه ته دغه معلومی مرتلکه سلسله د چا جدا د دې اسباب محسوسه و چې بیا وایس روزکه د الله پیغمبر مشتوای وی الله چې لکمو اعمالو د ارتکاب نه تیرا ګرځولی است دغه اعمال خپل یو آثار لري نیک لري نیک آثار شخوندور آثار لري مفید اور بد اعمال چې شي لري بد او خطرناک آثار لري بس دغه مثال چې د تیر شو چې وو ګرمي وو په او صابون وو پودر دا سبب د ازالی د چا دی د خیرو دی دی کنه دی. نو مومن چې نیک اعمال کوي نیک اعمال چې کوي مونږ کوي روزه نسی خیر او خیرات او صدقه ورکوي تلاوت د الله د کتاب کوي درس په تدریس کې ناشتې سیمای کوي اوري په توجه په شرط د دې چې چیږي ذالک لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دا تماشا نه ده شا کوي طالب د دې د پرازي چې سات به تیر کما بالکل زموږ اجازه ورته نس دلته دې سات نه تیرې دا سات تیرې دوه زینت دا د ګپې زینت ماجت د چیشي د ډنګاري زینت دي شا دا دلته دې پاره نه راځي په دانیت پرازي چې د الله کلام ز د کوم زه د چیش کوم خالی سات نه تیروم ټیم پاس نه کوم چې بس ټیم پاس مو کې نو نور طالبان نسته یا په شاغه سبکاخته دی په بل تم درځي یو ځای وربو شکونه سې یو یو غانټه ونی مې بده چیشي پاسیکن نه دا دا تاسو استهزاء تاسو خان دي دا ډرې نو شرط خو دا دی چې دا وبو باندې چې شي سپاکی خیره دا غرکم په عالم غیب کې دغه اعمال دغه دوه قسم دي او دوه قسم نه تایج یو شیان هغه دي چې کپړه خیره نه وي یو اسباب هغه دي چې په کپړه څخه صفاکی په دنیا کې خو په خارج کې وی نه کنه بالکل بالکل دا عالم غیب داس دي موږ ته چې نه وینو الله خپل پیغمبر ته د عالم غیب هم تاسو وشکار کړی وي خو یو مينونه بالغیب خو دغه معنی چې مؤمنان به پر د پر دغه غیب خبرو څه کوي ایمان راوړي هغه خو ته الله ورشکار کړی دي د ته چی شګړي الله ورشکار کړی دي په خپل اوار کړی ورشکار کړی دي دغه خو وایي دي دغه خو څوک وایي دي پیغمبر اسلام و فرمایل ول یو مؤمن چې معصیت وکي ګناو نو پر دازړه پر داس پینه اگې باندې تور خال پیداش چې چې پیداش تور تک کې وژړل توبه وکړل استغفار وکړل بیرته الله ته رجوع وکړل نو هغه پریمینځل هغه مونی ګنا وکړل دا په زړه کې یو کیفیت پیدا د الله له طرف څخه یو کسب د حرارت و دی بس هلته زړه کې نرمي پیدا شي ویلې هغه حرارت او نور هغه تعلق د توبې نه دی هغه په دا زړه کې چشمې دی لکه هغه ګرمي وبو چې دستي پر توی کړل خو دستي تور ټک پیدا شو کنه دستي دی ګرمي وبو پر توی کړل هغه ځای پر ځای څوک شو زائل شو. د الله پیغمبر فرمای خپل امت توای وای چې ارتکاب د معصیت په زړه باندې چې شي پیدا کی تور ټک بیا کدی توبه نه وکړل دغه دی یو بل ارتکاب هم سی وک بل ګناه هم وکړل بل معصیت هم وکړي بل معصیت هم وکړي مسلسل په تور ټک شلید بس په زړه باندې د اگئی په داسپین اگئی باندې چې شي پیدا کیږي خالو نه پیدا کیږي پیدا کیږي بیا نو پسې پاخه هم سی ولی خو دوام او استمرار په چا کې په معصیت وایس یار نو وخت پر تیر شو کنه بیا خو هغه ځای ته ورسی چې زه راځم دل چې ختم لر اعظم چې شي ختم الله علی قلوبی چې احاطت به خطیئته بس یک قران کې وایي کنه چې احاطه وکړه دغه د ګناو د آثار د ګناو د آثار نه دي دیو چې شو کړل احاطه وکړل د پر هغه سپین زړه باندې مکمل تک تور واړول د اگي بیا دارنګ پسې څوک شو پوخم شو لوجه د مرور د زماني مدید چې یوځ د زمانه پرتیرس بیا پسې پوخس چې پسې پوخس اخیر نو دا یو ګویا نا سر دی جوړس بیا ګویا زول څه شي جوړس بالکل اندرنی تو تور هغه سپین تخمه ګر سره ختم سپین تخم د ایمان چې کوم وو ایمان خو یو سپین چې شې دي تخم دی یو سپین زړی دی یو د نور یو زړی دی هغه ګور سره هغه تخمه الته تک الته فلج لکه هغه مثال چې چنجیرا ولاړ شي دمزکی په نس کې د ننه هغه تخم نه دی تخم الته هغه تخم وخوري کړي بیا هغه قابل د شنیدو دی فلج تاسو باز پام ځای کړئ ته لاسي وګورئ بعض اوقات کې ته څو ګوري دا غنم خرل سي چې یاله ته ورغلې هغه غنم یا هغه زیره یا هغه پیاز یا بل میوه یا بل سبزی چې جنجه اله ته هغه تخم وخ چې تخم وخ خوري پاتې مغز یې تللې چې څه وای مغز یې تللې په خیر څه پیږي کنه نو دې کې بیا ګسر استعداد د چاستا نه ختم ختم فلج سوی بالکل نست معبود معدوم ګرځیدلی الله وای دا انسانانو د خپل بد عملی لوجی چې د دې د اختیار هم داخل پاکستان د دوی د چا د خپل اختیار دخل پاکستا د بد ګناوی کول چې اخیری حد یې داز ته ورسېدی چې هغه د ایمان چې هغه تخم بشینه دی هغه استعداد د قبول حق هغه څه کړی برباد کړی دانو وسته وبور کوا هغه تخم چې خالی خوري پات دی دنه نه پوچت وای چې هغه مان پلې بشنه سي چې دنه نه پوچي هغه غنم بشین سي چې دنه نه پوچوي نه دانش نه ذکر هڅو وبور کوا قران خو به دي رحمت دی پر توی وای پر توی وای وب بزیږي نور چې یې وب بزیږي نو بیا کوم زکم اصلوي وبه هم خوږیوي بسګر هم ډیر داناوي او ډیر استاد وي نه لږه تخمه بس کار واخی نه د الله خپل پیغمبر ته وای وې د دغه هغه اندرونی صلاحیتونه او استعدادونه تباسوی دي مکمل د قبول حق استعداد ختم دی تزړه ډیر ما پخره کړ ته زړه ډیر ما پخره ځان ډیر ډیر ځان ما په پریشانه کوا ډیر کړ ځان ډیر ما په سرګر ځانه کوا ها خپل دعوت جاری ساته خپل دعوت تا ته خو الله اجر پر دعوت اسیم درکې دا اشاعت دغه وینا د حق دا اظهار د حق دا خو مومن په اعمال صالحو کې بذات خود یو عمل صالح دی کړ الله اکبر اوس تبلیغ نه کفدا معاشره کې تب بالکل مایوس هم وي چې اتوک ما خبره نه مني لاس ما فکر لاس ما فکر خپل وظیفه جاری ساته کړ ها اگر یو پودا نشور وای وی ہم نے سیکھا ہے آزان سحری سے یہ اصول لوگ خوابی دا رہے ہم نے صدا دینی ہے وی مان دا چرب دا آزان اس کا دا اصول دک اصل دک چیشی مزدا کی دا اصل چرپا غتس پی دو لام لمخ گرد دنیا پا خواج خوب بیدت دا یوار غجو لگو چی ورگی کر گو گو گو جلوی گی گلا وز علکا د تب دا معلوم ده چې ټول جهان بده دی نو دا ټول جهان چې بده دی زما आवाज اوري نه اوري د ته یقین دی چې نه اوري لیکن د خپل وظیفه اجرا کی چې ما وظیفه دا ده چې زب ناره کوم لوګ خوابي دره هه هم نه صدا دینی هه مړ بچو مړ आवाज ورکو مړ بخبل ندا کو دعوت ال الحق بچلو زکه الله تعبیر ستراو کوي سواء علیهم هیڅ نه ول سواء علیک بیا وای څه شي ولتی ته چې دغه تبلیغ وو د نه تبلیغ دواړه اعلی سوید او تبلیغ اوس دا حق وو دغه حق او دا وحی د احکام د الله دوی ته رسیږي کنه رسیږي په دا ته په دا مسله کې دوی ته اعلی سویدی اس فرق په نه لري چې معنا قبلوی نه کول ورغ دا خبره ورته وکه کینه وکه اس په دبن اس فرق نه لري البته دا نه ورته سواونه لای چې یې یعنی کې تی ور ورسې کنه ور ورسې نو پر څه شي پر تا فرق نس پر دخلو فرق ستا کړه کې ور ورسې اجر د چا خوستا اجر د تبلیغ حق ستا کنه ولې دا تبلیغ د حق په خپل یو څوک دی کنه دی یو عملی صالح دی کنه او په هر عملی صالح باندې څوک ستا اجر ستا کنه نو دا خو د شول کغه اجتهاد کړه څه تر ما درته ول زه خو مړم مړم بیا وړي خاري پر اخوړه کوي کنه خو بیا وایې ستا څه درته وایې دا د شول کغه اجتهاد د بخاری او د مسلم روایت چ الله پیغمبر فرمای و مجتهد چې اجتهاد وکړي په دغه اجتهاد کې صالح نیت هم وي نیک نیت هم وي پیدا کول د حق مقصود وي لیکن حق پیدا هم حق ته وصل شو اجر دی ول دوا او کوم مجتهد اجتهاد وکړي خپل وس او زیار خو یې وداده لیکن چې څه نه ورسه خطا یو اجر خو بهر حال یو اجر مبلغ لر د حق پیغمبر لرا یو عالم لرا هغه د حق درسول په خپل د لپاره یو اجر خو کړ دی هغه خوسته ولر کدا چې و چې په حق منی خلق حق ته هم رااله نو فبیا ونی اما نو بیا خو بیا او بیا خو ډیر خدمت وکړ بیا ډیر خدمت وکړ بیا خدیر کنه د اجر خو څه کړ دی ځکه الله څه ورته وای سبحان علیک نه ورته وای څه ورته وای عائشہ نو بیا تسلی سمانه چی مانلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لتبلیغ اس خمن نہ کہ نخبادی برت پر چال لگیا تسلی خو مر مدل تبی دا ور کړي چې بس وست فارغ ہے ذات دی حق ورور سو بالا کار ما پلر ول تسلی په دې بانا چې زلم ما فخرا کړه دا نه ورته وای چې دا عمل مکه وک وای یارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو یو طرف د بدا عمل کاو بل طرف ته خو به سره پر خورل کې دی پریشان به سو داس په پریشان سو د الله دا لوی مزکه پر د بتنګ سولک ځان می تریو پان رايله کړي دا ولي نه منی کنه دا خلګه دا فرتي محبت وکنه دا هغه فرتي شفقت بچاو د پیغمبر علیه السلام چې پردا به دی مجبور کړي الله ورته جوړ ډیر مفخره بس تاخه قدر چې تاخه تبلیغ دی ورته کوي وی مناله خوشاده کنه و مناله بس لیکن منی نه لیکن منی نه بس دا منی نه زکه د دې استعداد څوک سوی ختم سوی ختم الله دا تعبیر دا ختم تعبیر د چا څخه سو دا دغه سو چې دا تورواله دی د قلوب پر دا قلوب د کفارو پوغ شو کوي وایس اغه اثر اسود نه دی وایست اغه تور اثر چې په غزرو باندې پاخسو دغه کنایه د چاس خسل دا دغه څه تعبیر په ختم وکي وای او نسبت هم چاته وکي ځان ولی ترتوب دا اثر پر اسباب چوکوي الله یې کوي نو دغه دغه معصیتو د پاره چې دا اثر مقرر کړي پر دا معاصی او چې ترتوب دغه اثر کې چوک دیغه الله دې نو دغه شی معنی دی نو دغه بیا به د خط په پای کې کړه مهر په ولیکل شو په وول یا دا معنا اصل ختم عام طور شنن جدید دور کې ولکیږي هم دا چې الفافه بند کی د دغه لفافه په دا پیوند نه دی ګوست دا د لفافه چې د خلې د شرغبرګ بیا پر دغه عیني چې پیوند باندې چې ولګي مهر ولګي بیا څوک نو څه څه کوله خلاصول چې په دې جدید اصطلاح کې دا ته سیل ام وایي دا مهر کله د دا چافه په شکل وی کله د چا دیو بل کاغذ په شکل وی وای لکه دا میټران نه دی میټران وای دا میټران نه دی کنه دا د میټران پر چی شي کاغذ لګوري یو خاص د کمپنی خپل یو خاص نوا د کاغذ ده پر دا پیوند د میټر د خلاصېدو پر دغه ځای باندې کاغذ چې نیم دوری دی نیم دا خاطر دا که چا خلاص کړي بیا دستي حکومت یې فغلانش ول ملمی کاغذ سری ول د خلاصې دل بدون د دې ممکن نه دی چې کاغذ چیرې نه کې چې کاغذ سیر سو معلوم سو سیلې ماڅو نو خو دغه ختم دا چاته وای دا سیل او دا مهر ته وای کله د دغه د دې د فاره یعنی د بهار څخه د لاس و هني د فاره کله چې مختار سي کومه طریقه د چاپی والی کله د چا والی د کاغذ والی اوس هغه بولی کاغذ بولی مستقیم غم دی غم دی کله په دا شکل وی کله په دا شکل اوس نو د دې د زرو د دغه کیفیت څخه تعبیر پچاو کی په ختم وکي. دا ختم عبارت د چی څخه دی؟ د دوی د زړه د دغه اثر څخه، د دا کیفیت څخه، د دوی د زړه د دغه کیفیت څخه تعبیر پچاو په مهر. ولی د زړه دغه کیفیت خو هغه ځای ته رسیدلې چې اوس معنی ګرځېدلې دي د قبول څخه د حق، چې لبار راخوا د دوی زړه ته اوس حق نه راشو کیږي. لکه څوک چې معنی دی، لکه هغه ختم چې معنی دی د بارسخه د لاس وهنی و چاته و اندرون ته د خط چې خط دی د نن ځانه ورورس، یعنی د یو د بهرسخه د خارج څخه د یو لاس وهنی د فاره دغه ختم و دا مهر و دا سل معنی دی یو کنه. بس هغه د دوی د زړه کیفیت هم د قبول څخه د حق څو دی، د باندې لخواسخه حق نه را پریږدي چې ورنه نوځي کړ، هغه د باندې ورته پرداس معنی ورته وګرځي. دغه ته تبع هم ورته وای، دغه ته ران هم ورته وای، دغه ته څه شو ورته وای، ختم هم ورته وای. درې تعبیر په پوسول لایک الذین ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دغه کسان چې دغه کفر ته املا تړلې ده، دغه انکار بس دغه شی پر روان کړی دی او کړی دی، دغه انکار باندې چنګم دی. سواء علیهم یعنی مستوین علیهم، څه شی لاله مستوین علیهم، دوی ته برابر دي. دا دواړي خبرې کوم، ا انذرتهم ام یعنی انذار وکا او عدم انذار، دا ستا بیرول د هغه بدو اعمالو د نتائج څخه. انذار څه ته ورته وایي؟ چې د بد عمل د بد نتیجې څخه څوک خبر کې، او اخبار هم د همدردی پر بنیادی. چی شوی؟ دغه انذار وایي. انذار څه ته وایي؟ اخبار دی د چا څخه؟ د یو نتیجې سیئه څخه، د یو عملی سیئ، او چې هغه مبني پر چا هم وي، پر محبت او په شفقت او په همدردی، د غرض او د لالچ پر بنیاد نه وي. صرف د غشي سلا بلا یو سړی ورول دی مقصد نه وي، بلکې حقیقت دې د څه شوی؟ پر د باندې پر د دې زړه سوچ، د خیرخواهی پر بنیاد. بیا وایې یار، خیرخواهی پر بنیاد. الله خپل نبی ته د انذار لفظ نذیر وکړو، د چې به دا خلک د بدو اعمالو د بدو نتیجو خبرول د خپل ذاتی مقصد وکړي، دوی ګټه په نظر کې و، دوی ګټه په نظر کې و، ځکه نذیر ورته وویل. سواء علیهم انذارک او عدم انذاری، دا ستا بیرول دوی لره د دوی د دې بدو اعمالو د نتایج، او کې نو بیروي د دوی د بدو اعمالو د بدو نتایج څخه کې نو ویره هم پر دوی باندې دا خبره على السویه د ثمانه ایمان نه قبلې کړ. او یو سبب د قبول ایمان خونو څوک هم د انذار هم دی، ولی یو څوک چې د یو بد عمل په نتیجه خبر شي، نو بیا څوک ځنی وخت لاس ځنی وخت. الله وي د دوی زړونه دونه مسخ سوی دي چې بالکل هغه ویره په کفاته سوی نه ده، هغه خشیت الهي په کفاته نه دی. لہذا اوس ډیر مفخره مقصود څوک دی؟ خپل پیغمبر ته څوک تسلی ده کنه، چې ډیر زړه ما فخره، ډیر زړه ما فخره، ډیر ځان ما په پریشانه کو، ډیر ځان ما په غم جن کو. ولی انذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون، دا دومره جمله، دا هغه جمله له د یو علت حیثیت لري. وای وای له دغه وځ خینه د عاطف کړي ور باندې. څو آیات دي؟ دوه آیات دي کنه. یو جمله مخې درته تیر سو بل څوک ده اوس را روانه. دغه جمله عاطف نکړله په هغه باندې وجداده، چې دا د دې جملې مضمون د هغه څخه مربوط دی، متصل دی په کمال اتصال. ولی د دې د علاقه تاسته د دې دوه آیاتینو تر مابین علاقه د دلیل او د مدعا ده. دلیل د چا؟ مدعا. سبب مو سبب وای د شو چې چې عائشه دغه زرونه چې دا د ایمان نه راو، نو د ایمان ولی نه راوړي؟ ولې دی وسخه چې ختم الله علی قلوبهم وای چې یعنی دا کسان، یو څه کسان خدای سي همستا، سواء علیهم انذرتم ام لم تل، یو ډل د انسانانو دغه چې دغه ځای ته رسولي، چې ته هر څو زړه پر وخوري، په هر څو د همدردی پر بنیاد دوی د بدو اعمالو د نتیجې څخه وبېروي، لیکن دوی ایمان نه لري. لا یؤمنون، ولی والختم الله، ځکه سبب یې دا دی چې استعداد یې څه کړی دی؟ تباه کړی دی. نو خدای دا دومره جمله، د دې دومې جملې مضمون په حقیقت کې علت او سبب بیان د وجه د چا دی لاره ده، د مداو د دلیل تر مابین کمال اتصال وی کړی، ځکه نو عاطفه ختم الله علی قلوبهم، الله مهر لګولې د دوی پر زوبان، وعلى سمعهم د دوی پر غوږوبان، یعنی قوت سامعیت د اسباب د حق خودغه شي اندي، یا د چاله وجه، یا به واوري، یا به واوري، یا به تدبر او تفکر په لار بي دي، یعنی دغه حق ته رسیدو خودغه اسباب دي. یا اوریدل دی یا لیدل دی یا پوهیدل اوس تفکر او تدبر په کائناتو کې در رب چې دا دی وکه نو دې ته سړی تیار شو چې واقعي څوک ستا یو لوی عظیم رب ستا واحد لا شریک دی یا خو به د چانه واوري کړ چې شو وای د چانه به واوري د یو استاد څخه د یو عالم د یو معلم څخه د یو حق ګوی انسان څخه حق واوري نو به څه کې یا مو ویني شواهد او معجزات او بینات چې د الله پر وجود دلالت کوي یا غ پیغمبر اعمال او کردار او اخلاق د پیغمبر معجزې دي سو مخ هغه دی ولیدل نو د حق قبل دو ته سړی تیار نو سبب د حق منلو خو یا چې شو وګرځي کله سترګې وګرځي کله غوږونه وګرځي کله ټوک قلب د انسان هغه اندرون نو خو دغه درې لارې دي الله وایي دغه درې سره اسباب باندې پردي دي مهرونه پر لګېدلې دي دا اسباب فلج دي کله دا اسباب دی مفلوج کړی بالکل له کار ایستلې دا اوس خپل کار نسوي ادا کولې ختم شوی نه چاړه و داسې تر رسیدلې زنګ زده سې د اوس سم سم نسوي حلاله ولې بالکل زنګ زده کې اوس تیرک ماج دې کې دشتي رژیږي دا زنګ خوشي اخري څنګه هته وخري اوس څونه هته وخري چې اخري ماج لاس ور دې وڅک رژیږي ولدا د اوس تیرې کې دوه صلاحيت هم نه لري او د فساد علالي دو صلاحيت نه لري استعداد د اسباب دي د چا د ادراک حق او د قبول حق د اسباب دي چې کړی دي فلج کړی دي مفلوج دي الله ورته وي بس موید مزید سره الله دې موږ وسات الله دې موږ وسات ولو ما ذاب عظيم د خونو چې دغه عمل یې وکي وعلى ابصارهم غشاو خاص ته دوی په سترګو باندې رشاوتون غچی پردی دا ختم دا سره تعلق ولور کې دې سره د چاسکا د سترګو د شان سره دا ختم لفظ مناسبت نه درلو ولی د سترګو د ادراک د پاره معنی په ظاهر باندې ختم نه وی بلکې څوک پرداوی ځکه د سترګو د حال سره مناسب دا غسی شی د دې د متعلقات څخه وسله ذکر کوي چې د سترګو اغه نتائج فلجی د سترګو اغه سببیت ور ختم کیږي اغه څوک دی پردی ول په سترګو پردی غړي دی بنوئل چې موږ په سترګو پر دې کومه دی ول کاکا دا سترګې نه دي کنه دا چې جنې دي دا سترګې نه دي سترګې نورې ها وې ته دنیا په چارو هر سړی عاقل دی چې سړی په سړی کې یا عقل دا سترګو باندې پر دې پر غوجو په جلوې مهرونه دي الا ابصارهم تقدم دا الا ابصارهم یو وغشاوتنا الا ابصارهم خدا تعالی دې کړه وې چې تر دې لاله لیکن چې تقدیم یو یو خو هغه ستاسو د نحوي اصول دي چې مبتدا چون کې نکروي نو تخصیص خو غواړي کې بل ذریعہ د تخصیص نه نو څه په وکه خبر وکه دغه یو وجه د چات نو دا تقدیم باعث پر تقدیم د خبر خبره کمه خبره وی نه یعنی دا سره د خپل متعلقه خو وسر پروتي بس خو نو وسر پرتا د خبره نو تقدیم د خبر د فار د تصحیح د ابتدا د مبتدا د ابتدایات د فاروی د فار د چا د مبتدا یا ابتدایات پسې کیږي که چیرې چوک نه لیکن دا قدر خالی د نحوی خبرت قران مجید کې خالی په دغه گزاره ما کوي او که نور ټاپس و بیا په دغه گزاره کوي شه په دغه بیا هغه گزاره کوي چې بل په درو دی دا خالی لفظی لطائف دی د قران مجید هر ارداسي اصول چوي اغه خالی پر لفظي فواید او قصر نه وي چوغم لري مانوي مقاصد او لطائف هم لري خاص خالی چوغ نه وي د لفظي احکام باندې نه وي والا ابصارهم غشاوه نو تقدم نو چې تقدم د ما حق او تاخير په اصولو کې د مانو د چیش د باروي د حصر او د قصر د باروي د حصر او د چا د باروي نو الله دا ښکاره کوي چې صرف او صرف د دوی پر سترګو باندې چې شي وز دلته په دمبدا دا طرف ته دا مجروح نه دی دا خبر دوه شیان مشتمل دي پر مضاف مشتمل دي پر مضاف الیه یو ابصار دی بل هم دی پښتو په یوه ورځ دوی لا دا تعالی لښ خبر د کوم چې ما د قران سره عادت سي بیان نسته تر بعد ار ورځ نو نسته دا تر بیا نه خلاصيږي کاکا چی خلاصي دا ما چې تاسو عادت کوم کړه الا ابصارهم دلته دوه شی یو مضاف دی یو ته دا قصر نسبت هو مضاف ته وی کړه کدا قصر به وای شو یعنی دا تقدیم د دې د پاره د چشوی د قصر او دا قصر نسبت او چاته واقع مضاف ته واقع دا ځکه به زینس ته بیا کړه به زینس بیا نست تلته ځکه به بل شي نه بیا کیږي کې نسبت او قصر چاته واقع ابصار ته واقع نو معنا دا اصله چې خاص پسترګو دودی نه پر بل زید دودی چې جه یعنی دا پردک پر کم زید دی خاصه پستر ګذړي نه دا چې فردا دی لدوی څخه تشوي چپسې نو دا ګویا مبالغه ده په کمالی ممانعات کې د چجی دالې دلو د حق چې دا پردی خاص پر کم زید دی ای په پور دا بیا بل زید نهسته ویل کې دي ځاس خاص پستر ګونه یعنی دا چې هم نه لښتې به داخلي کا پردا لږ د شتیسه چپسې ده چې لږ پردا چپ وینو خو بس رسخه کامل معنی نه ګرځي پردا معنی د بس رسخه کله ګرځي چې خاص رټ بډ پچا دړي پردا سرګو بزړي نو دا هغه ممانعات کامل ته الله اشاره کوي چې ګویا د لټلو بالکل یو امکان نشته ولی خاص په داستور ګوي چې شتړي پردا زړي او لویه پرده تنبین ور سره دی کنه وای چې شي لویه رشاوتن عظیمتن لا چې شي لاله لا یدرکو کنها ها الا الله کله چې دا یو داسې پرده ده چې دا هغه حقیقت ګویا بل چاته معلوم نه دی لدغه وجه مجهول راوړل نکړای کړل وای وای یار چې بندگان دی ول هغه تاسو نه په یو غډیر لویه پرده ده هغه پرده باندې دا هغه پرده حقیقت یو چاته معلوم دی رب ته معلوم دی ته نه دی معلوم دی یعنی د تنکیر وجه فدا سوله د تنظیم د پاروي او چې تنظیم سخنو تنکیر سو د تنکیر کې تعظیم څنګه پیدا کیږي چې الله او انسانان ته ول چې هغه ستا دایره ادراک د احاطې څخه وتلې دا هغه زه یو څه پیژم خاص په سترګو د دوی نه په موضع اخر نه پر بل ځای باندې نو دا چې بیا فائدې قصر سي او د قصر نسبت چاته واقعي ابصار چې مضاف تواخی نو به معنا چې راوز دا غراوز او کده قصر نسبت مضاف له هیته وی نو به معنا دا راوزی چې خاص دو دوی پرسترګو نه پرسترګو د نورو کسان چې شه خاص دو دوی پرسترګو نه پرسترګو د چا د نور کسانو فائدې دا راوزی لیکن بلاغت اقبل معنا د مقام سره اقبل معنا لري چې شه لري لاله خورب لري یعنی ما نفسی دا در طول چی که دا دو احتمال پا که جوری جی دا یو احتمال دا مانا دا اقبل غدا مانا دا خود دا دو محض احتمال شکار کی جی اصل خبر بلاغت تا نجده خبر دا مقام سر مناسب کم یوا دا اغاوالا توجیه دا چه ترا بوایست چه خاص پس ترگو دو دی نپا بل زی بای خاص نو چی پر دی خاص پس ترگو دری جی نو دا دا ممانعات تا بسر یقینیس ممانعات یا مدار وان دي تفسير واي دي ول دي ول تختي بخره تماشا بدل يا وش تماشا د دو بکنه د ول ورته ني ولي سات پتير کړي او راس پتير کړي وس وس لي څه سولي کړي وعلى ابصار غشاوتن يولو فرد غش پټي د توي ولهم عذاب عظيم دغه په دنیا کې دغه به بختي سله لکه دا اغه مؤمنانو د جماعت فاروا امر د لاس تکنو څو ولاله وینامو د دې مخې ورتور کې شدي خو به یو په دې دنیا کې پتک تور تاریکا کی دیو سرگردان یو د حیرانی د جہالت په ظلمتو کی د فسق او د فجور په ظلمتو کی به مون همک وی او چوبوی سرگردان او حیران بوی اغه مؤمنان د نور او د رڼا پر دنیا کی بوی د بصیرت او د علم پر دنیا کی بوی دا خو د دنیا فائدہ سول او د دیو خدا به بختی سول او لهم عذاب اولئک هم المفلحون د دې د فرسوی او لهم عذاب د دې د اعمال هم څو ورته بیان کړل دي نتیجې چې په دنیا کې وای هم دغه وی چې بس د جهالت په مخه خښتي په یو تور ظلمتو کې بګرځي په یو تور تاریکو کې بګرځي په دغه تور تاریکو کې بمړه شي هیڅ فائدہ به نه ورسی او مومن په دنیا کې هم سترګ ور وی په آخر کې با برخمن وی کن څه ترا وی برخه در معلومه ده او هو هو چې اور پانه د جنت راواړه وی بیا هو بګرځي دته اسانه شي بیا هو بګرځي دته اسانه شي خوری با وزلا زن تیاری چی دوانان را روان دی کن وزلا بیا سنگار شروع دی که لکم وقتا وزلا بیا تیاریان شروع دی پی انتظار دی چی کل دوان را جی کن فهو دی و روانی خوران و واز واز چیز دی چه سر خبران دوار نکی چیز نکی بعد فتبر بیا نفری کیجی کن چی دی ولی که فری ولهم عذاب نظیم اللهم عزنا من عذابك یا الله مشتفنا را که دخبل ازاز اللهم ربنا اینا نسألوك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ولهم عذاب عظيم يور عذاب سي بي الله ور در تو صفات موصوف كي ولوي دي دير سو دي تو چی عذاب سي او لوي سي او ابدي سي او اي سو بي او غم دور تا څو کتاب لري بس بس خدای دې نه پراويني نو الله وای هغه چې عذاب ځان بچ کوي نو خلاب مې هم درو شو لکه نو سبا وای نو په شمزه پروتې په بستر پروتې نه خل ارجې ما یو کوي خدای جنت راکي ګولې دې ونه خدای جنت لار مې درو شو ورسې چې بلا خو یې حرکت خو کنه د جنت لارې و شو لکه نو چې د جنت لارې شو لې د نو خدای پروتې په شمزه باندې پروتې د شا په شمزه باندې پروتې پر دامدار دې غټ مات سي لکه جماعت یې کړه بندو نه د جړو بو ډاکټر کړه لو لو یار چې مې دې کاج په بستر کې یو ور یو خاطر راوړی بیا بل نه خاطر راوړی کړه کاهل اساس پس بے شوق بے ذوق بے همت کړه سر پور دا مکوې دا صفات د خدای ډیر نه پرات کیږي مومن چست چاق چوبند وي با همت وي چې شي وي د عزت خاوند وي د استقامت خاوند وي د پخې اراده خاوند وي د کلک عمل خاوند وي چست چاق چوبند وي کړه دا اسوي لکه هغه ماست اس دغه ولای کړه سر پور الا کسالا کړه د منافقین عمل دی الا ای سر فر رواني عمل کې هم شوق نه وي ذوق نستا بدل نه خواسته په دې سر سر فر عمل کې هیڅ ذوق او شوق مینا او محبت او ولوله پکې نه د دان ځان ګورې زما غاړي اخلاص کړه دا منافق دا منافق عمل دي کنه دا سړی نه پکې چاق چوبل الله وي کور کې دندرو شولې بیا با بیا بیا په سینې سره روان چې موږ جنات کوښ نه خلاري نه مال میدل ول واغې نه درته قرآن نه درته زما کتاب چې دا غیلار دني غره روانه د دوری رجی چیر دی د جنت پر دالو گیټ پر مخ خامه خور به یوري بریک ورته وي بریک چورته وي فرشته ته خش مو کې کړ دا دروازه دی ول نه خلاصه خشم بگی کنا هغه وسلو ټورته کی سر سر صاحب صاحب بس دا دروازه درته خلاصه دروازه خشم بلام دی کی کنا خشم بچوکی مومن بگی ولی خونو غاټ را روان دی ا فرشته خونو د پاره دای دل کا پلیس مو وای هغه نو خشم د دروازه ول نه خلاص کړ هغه وزو پختوم ول بوتا ول وخت نه خلاص ول خدا خشم ورته کی لا درک ولی ضرورت پیدا شي ما چی شو درک وای دغه خو مسئولیت بم دوی ترون نه نه سلی بجنه خره بدمشی تم داسر ولو ما ذاب نظیم الله دې مجو سات سره د ټول مؤمنانو زمر اقربا زمر دوستان زمر مرز مر جوندی زمر بلار امور زمر اقربا دې ټول الله د هر نوع اس خدا عذاب وسات ول دا خو دې دا ول بیا ول بل ته په کوم څه د څه ودا لګان دا یې راته کړل زکه مکه تذکرې چاو د کفار و نو دام یو نه و د کفر دا غتو بل نه و خو بوتي دې دوی دې ما دې دې د چا د یو سکی والا کنه د چا والی نو زکه یو نه و د کفر پر بل نه و مخکې تذکره په دوه تو کې دی وینا وی د کفر و وس دوه مناو دا دوه مناو څوک دا منافقین کنه دا رزل دا بی غیرت بی همت منافق معنا ده منافق همیشه هغه سره وي چې اخلاقی کمزوري نه ډیری پکشي کی معنا یو د جرأت کمزوري پکشي کی چې شي وي ولی دا کفر په ډاګه کول دا خو یو جرأت غواړي کنه په دا کې دا اخلاقی جرأت نشته کنه دغه اخلاقی د صفت پکې نسته چې کم یو دی دا د جرأت څخه محروم دی نو دا کفر هم سم نه شوی ښکارا کولای او څوک اسلام هم سم نه شوی ښکارا کولای بزدل دی کنه معنا منافق به خامخ ریخک وی کنه چې شي وی ریخک وی کنه مفاد پرست به وی کنه منافق به خامخ غلن وی او منافق به خامخ غلهل وی کنه پښتو کې ما څه درته دا به خامخ وي کني بل څه غسب ستاندې صفاتونه نه پکې هغه منافق نه شوی کېدل منافق دغه وی کنه غلهل دي نو ځکه اغه خپل عقیده او نظریه پرانه سوچ کار کولای وست ولیکې ښکارا کی نو خامخ مفاد ته توان نسیږي ولی یاره که در دل بر سر اقتدار رال بیا خودی په اقتدار کې حصہ نه درکې بیا خودی نو سبا دفتر ته پریږدي نو دی وزارت نه یو څو وزارت خوري در رسیږي نه به سبا یو سکیم در ورسیږي او مصیبتونو مشکلات بدلا ام په مخې کړه لہذا د دا نسو کولې د خپل صف نه سوچ کار کولې چې ما صف دغه دی لدی صحیح لاغس رہی لاغس سره مفادات دغه اقتدارو بیا داسې پر چوي کړی منافق ورجبه وي د منافق خاصید منافق چې ډیر ورجبه وي هو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو الد الخصام والفهيراني کی بده واچی چې په دا ورجبه درته ژغیږي ته به وینو کې یو ځای کې یو مهربانه دوست اوس ما هغه پته د منافق ډیر خاصید بعضی قران ضبط کړی دی بعضی حدیثو خالی درې نه دی بالکل حسب په درو کې ممتن بالکل غلط دی تدری خودی رسول الله وای دا دریم دی دای نه معنی چوک دی د غدری ډیر دی په بعضی څلور روایت کړي بعضی بهرال راځي په سوره انفال په سوره توبه کې د منافقینو څخه تذکرہ راځي د خویونه او د لی هم درته چر راوالي د خوې د ښکارا کوي او په حدیث کې هم راځي چې مستقل یو کتاب پر ولي کلسی نو بدا د نفاق خاصي بیا بدا منافق دی نمایان سي ار سره به فیجن کړي خوراک منی خوراک منی بعضی طالبان ما خوري کنه وښ چې دې شکر په پوز ولاست منافق نو دا په حقیقت کې هغه اندرونی اخلاقی کمزوریانی څوک لاله هغه صفات د نفس چې ورته وای مړ څو ورته وای پښتو صفات نفس په تحقیق کې کمزوري جرأت پکې نه دا بل کافر نه کافر خودی لیکن کم سے کم دا خو به پاکستان چې جرأت پاکستان دا خپل خبره پټا کوي د چا د مفاداتو بیریږي نه چې مفادات ته تاوان رسیږي شرم دي کا ارڅ پکې دي کو کم سے کم جرأت پکې کوي چې شي پکې کوي جرأت او منافق مزدل وي او حرص غلیلې وي تمدار وي چې شي لن غنه دغه وجه مفاد پرست چې موږ ورته وای پښتو کې څور دی مفاد پرست له دا وجه یو وجه ده چې دای په داګه د خپل صف نسوي متعین کولای د خپل صف نشي خلکو ته نیش کار کوي لڅوږي چې د مفاداتو د تاوان څخه بیږي وي سبا مفادات ته رسي ول معلومه نه ده چې اقتدار د دې ولاس لورځي او کا دغه دنیا حالات جړپونه دي کشمکش دي د دوه مندان سره جنگیږي کړي د دوه مندوان دي کړي یو مؤمن نه یو څوک دی د هرټ کافر د الله پیغمبر هم د منافق دغه مثال ورکړي ولکه مجما میر تغییر ال هذا تغییر ال هذا کړي یو ور یو مند ته ودریږي هغه وو یې کړي بیا وځ دا بل مند ته ودریږي داغه خوند ماشت کړي نه دې هم خوند اخیلاغه هم خوند اخی کړي لیکن خوند کم قسمه څه دی د مفعول نه د جواله دا فاعل والا خوند کول دوار واخی لیکن د کم کس د مفعول په شکل نه لچا اوس په دام سره خلای شي د مفعول او فاعل یا شي اوس نو ور سره من دراول مې جوړ ته وته راو بیا خپل ور ول نه شوي ویني چې خپل یاد تر ځنی واسه لیکن ذلیل دي ګور په مر الاسلام څونه تشوي ذل په یو جبه خصیص هغه د دې رزالت ښکارا سي چې فائدہ خو اخی لیکن په سپینستر په جرستر جرستر کې دی غیرت منافق درته دا خوین نو دا یو طبقه دا په حقیقت کې اندرون کې نفاق دی چش نفاق دی چش د قران په مابات کې چې غدوه امثال ورکی غدوه تمثيله د دې پېشي دا غس خشکر کیږي چې وې نفاق په ځان کې دوه قسمه دي نفاق په خپل بیا په ځان کې یو نوع د نفاق خالص کفر دی یو نفاق دی دا وایي څوک خالص کفر دا په لام کفر دی په ځان کې لا خپل څه بدل یو د نوې څخه بالکل د انکار دی نفاق په حقیقت کې یو نوای کوم ده انکار د دینی حق بیا وست بل نو شک په دینی حق څوک لال او انکار او شک دا دوه جلا کیفیت دي د کیفیت څخه د نفس بیا وست چې لویس وست سنت وست پرتګونه وکړه بیا به هغه وخت په پوسی چې انکار جلا کیفیت دي د کیفیت څخه د نفس او څوک شک جلا کیفیت دي د چاڅه د کیفیت څخه د نفس ما داسې خبر درته وکړل چې شاید تر اوسه به چانه درته کړی نه به پیدا کی په کتابو کې د علماو په اختلاف دی بعضی کسان نفاق انکار بولی بعضی شک بولی ما د ټول دوه نوې د نفاق څو نوې یو نوې د نفاق ته یوې د چا نه نفاق علل اطلاق انکار دی نه نفاق علل اطلاق څو دی شک دی د دوی نوې دی د دوی لکه ایمان زیبا دوانی مثال نه درک بس بیا په داګر د مضمون د دورو کو دیار لس آیاتونه دي چې اوس د منافقینو تذکره پکې کې د رټ کفارو غا د مجاهرین کفارو تذکره په څوک خلاص دوا آیات د منافقینو غوڅو دي دیار لس آیات چو دي تر کومه ځای پورې واندې رابل سفی پورې روان رابل سفیر پورې او ځای پورې ما زهرا د الله به زه به خدیر فسی روان بهر پای پورې وبشر الذين دغه ځای دی غالبا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی قول تر دا ځای پوری بسله ده دیار لس آیات دا دغه وی څخه چې یو د منافق دا درک ډیر مشکل دی چې شه دا درک کې جندلو معرفت ډیر مشکل دی کړ هر عام تورې نه پیژنې ارسړې نه پیژنې د کافر معرفت به خې اثر چې معرفت اذان سو د د شرصه اجتناب ام د مؤمن د پاره څوک سو آسان سو. یا الله دا غت ستا بندگان دي زهم کټ د مش په پوکي ته په خپل په پوسو لاس دوه مناوا څوک د نفاق د نفاق پیژندل هم ډیر مشکل دی لدغه وجسخه اجتناب د شرصه ام ډیر مشکل دی او د اشد خطرن ام دی څوک ام دی زکه چې زمش په صفو کې د نند او یو منافق د چا په صفو کې مسلمانانو په صفو کې zarar ډیر سخت دی معرفت ډیر اصحابو مشکل دی نو اجتناب ام ګویا ناممکن شو نو خو بیا مؤمن بالا ورس د لاس په یو مصیبت کې مبتلا ای او ای جماعت د مؤمنینو با هر ورځ د دې د لاس کاکا خو تاسو باندې اوس د داسې زمانه رااله چې قران فهمي تاسو ته لږه اسانه ځکه قران د انسانین معاشري څخه جریج د انسانانو د عمل د دې د تاورو طریقو څخه جریج ځکه بیا چې سړی په دا میدان کې تجربه وکي بیا سړی له څه شیلاله ال اسانه دغه منافقین چې داسګور استاد په صفو باندې نوتلی وو هر ورځ به د دې د لاس یو غم وکبنو وایس یقینا کلهما اوقدوا نارا للحرب اطفاها چې ارورز په شری جوړ کړی ته یو شیطانات به جوړ کړی کله مجاهدین و جنگ نو یو د بل شیطانته نه سره کاوه غیبت نه سره کاوه یو د دې خبرې وړه هغه لره دا غراوړه چاله نو ځکه الله جل جلاله پر دې باندې مزید څه وکي ډیر تفصيل وکي ډیر تفصيل د داو جوکي چې دا حقیقت د منافق بالکل مشرح وګرځي څه شو وګرځي صفایسي او صرف دا نه کله کله یو مضمون یو حقیقت صرف په الفاظ باندې په کامل تشریح باندې لکه چې دا حق یغې شنيسي نو بیا تمثيل ته چش پیدا ضرورت ولې پیدا تمثيل ته معقول پر چا پوری په محسوس نو خو شي چې محسوس سو بیا خو نو عامه تو درک سو سهله تو درک سو وست اسانه شپانم په پېژ لربان په پېژ خربان په پېژ امي او ملا ګرد په پېژ ځکه بیا الله د دې د فارڅ شراوړي دوه تمثيله په ما بعد کې ذکر کوي چې دا منافق او دا نفاق دا د دوی دلی دا بالکل پر مؤمنانو په شندلې او مقصد هم دا غدي چې مؤمنان د دې د شر څخه ځان بچی کړي هر ورځ به د دې په صفو کې یو شر پیدا کړي یو مصیبت په پیدا کړي ځکه تفصيل الله ډیر پرو ډیر تفصيله پرو نو چون کی دا د منافقینو یعنی هغه طبقه د نفاق د منافقینو طبقه پیدا کیږي له دغه وجه چې په دا انسانانو کې بعضی هغه انسانان موجود دي چې هغه اخلاقی کمزوریانی پکې موجود دي چې شي پکې معنا دا چې د جرأت پکې کمی ده د حرص او د لالچ پکې بوختات او کثرت دي وایي چې دي حرص مفاد پرست هم ډیر دي حریص هم ډیر دي او کثرت د اخلاقی کمزوری پکې کېده چې غل خور وي مؤمن د منافق همیشه څه چې غل خور د دې خبري هغه لوړه دا هغه چیرې وړه د دې لره وړه دروغ دي تم دروغ وای هغه تم څه وای نو دروغ هم یو اخلاقی کمزوري ده چې غل خوري هم یو اخلاقی کمزوري ده او دا څوک بوزدلی هم یو څوک اخلاقی کمزوري ده او حرص او تم او لالچ دا هم څوک اخلاقی کم دا اخلاقی کمزوري ان چې یو ځای جمع سولې نفاق دې پیدا کیږي د دوست څه پیدا کیږي نفاق البته په نفاق کې هغه دوه مرتبه چې ما درته وویل هغه دلی درته وایم بس دوه په آیاتو باندې وروان زبې مثال نه لګم بس ایمان به مو پیژنې زوف ته ایمان به مو پیژنې هغه نوع د نفاق چې کفر ده هغه به مو پیژنې هغه نوع د نفاق چې شک دی هغه به مو پیژنې بجلی را روانه ده بلف لرال دا ګردی بلف تاسو ولګ بجلی په خپل پوره مقدار کې را روانه ده او دا بلف مکمل طور په هر جهت باندې دی رو رمای دي د نقایص نه پاک دی پوره سمه بجلی را کشي کنه پوره رو را کشي کنه کرا کشي کنه او دا جټکی هم نه وي د بجلی په لاخه لاین کې څه شم نست د دپا د نظام کې هم یو خرابې نست جټکی نه وي بلف لګیږي مسلسل لګیږي پوره رونا ورتي زما الفاظ بیر تر راکی مسلسل لګیږي په فوسلې کمیم پکې نه تسلسلې برقرار په پښتو فوسلس شابس یو دا بلنه بجلی خوراله وانه لیکن